złotych. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 sierpnia, minęła 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Tylko do poniedziałku partie, koalicje, organizacje i wyborcy mają czas na zawiadomienie PKW lub komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego. Ewakuowani mieszkańcy kilkunastu budynków Bydgoszczy wrócili już do swoich domów. Kolejny dzień ataków prorosyjskich separatystów w Donbasie. To już ostatnie dni na zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego przed wyborami samorządowymi. Partie polityczne, koalicje, organizacje społeczne i wyborcy mają na to czas do poniedziałku. Zgodnie z przepisami tylko komitet wyborczy może zgłaszać kandydatów w wyborach samorządowych i prowadzić kampanię. Najbliższy poniedziałek będzie ostatnim dniem, w którym można zgłosić komitety wyborcze. Rzecznik Krajowego Biura Wyborczego Wojciech Dąbrówka przypomniał, że PKW zajmuje się rejestracją komitetów wyborczych partii politycznych i koalicji, a także organizacji społecznych i wyborców, jeśli działają na obszarze większym niż jedno województwo. Pozostałe komitety wyborcze, w tym te działające maksymalnie na obszarze jednego województwa, rejestrują właściwi terytorialnie komisarze wyborczy. Zawiadomienia można składać do poniedziałku do godziny 16.15, ale tylko w przypadku PKW. Godziny urzędowania poszczególnych komisarzy wyborczych należy sprawdzić na stronie internetowej PKW, bo te mogą być różne. Zachęcam do śledzenia na naszej stronie internetowej godzin urzędowania delegatur Krajowego Biura Wyborczego, które są jednocześnie godzinami urzędowania komisarzy wyborczych. Wybory samorządowe odbędą się 21 października, a druga tura, tam gdzie będzie to potrzebne, 4 listopada. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Dodajmy, że do tej pory PKW zarejestrowała 17 komitetów wyborczych, a komisarze wyborczy z całego kraju ponad 5,5 tysiąca komitetów. Kandydat SLD na prezydenta Warszawy Andrzej Rozenek ogłosił hasło swojej kampanii. Brzmi ono: Miasto Społeczne Warszawa. Odpowiada ono lewicowemu charakterowi listy, którą prezentujemy, i lewicowemu charakterowi programu, który mamy, wyjaśniał Andrzej Rozenek. Według niego w stolicy zapomniano o człowieku. Na cóż nam wiadukty, na cóż nam metro, gdy ludzie nie są szczęśliwi? Pytał kandydat SLD. Przekonywał, że miasto musi należeć do warszawiaków, musi być zarządzane przez warszawiaków. Około 50 osób ewakuowanych w sobotnie przedpołudnie z Bydgoszczy wróciło już do swoich domów przy ulicy Glebowej w zachodniej części miasta. Musiały je opuścić z powodu uszkodzenia gazociągu. Pracownikom pogotowia gazowego udało się zakręcić zawór gazu i odgazować zamknięty odcinek rurociągu, który uszkodziła koparka. Nie ustają ataki prorosyjskich separatystów w Donbasie. W ciągu ostatniej doby kilkadziesiąt razy ostrzeliwali pozycje ukraińskiej armii. Pociski artyleryjskie spadały też na cywilne zabudowania. Paweł Buszko. Separatyści atakowali ukraińską armię za pomocą broni strzeleckiej, granatników, moździerzy i innych typów artylerii. W sumie w całym Donbasie wojskowi naliczyli 39 takich ataków. Straty ukraińskiej armii to jeden żołnierz poległy i 4 rannych. Ukraińscy wojskowi poinformowali, że w niektórych przypadkach odpowiadali ogniem na ataki wspieranych przez Rosję oddziałów separatystów. Separatyści ostrzelali też wieś Wrubiwka w obwodzie ługańskim, używając zabronionej artylerii kalibru 152 mm. W efekcie zginął jeden z cywilnych mieszkańców tej miejscowości. Takie informacje podały służby prasowe Operacji Zjednoczonych Sił. Szacuje się, że od początku konfliktu w Donbasie zginęło około 2,5 tysiąca cywilów. Ogólna liczba ofiar przekracza 10 tysięcy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Dziesiątki ekip z całego świata i jeden cel – pokazać magię lotnictwa. W Radomiu od rana pokazy airshow, ale kilkanaście minut temu zostały przerwane. Na miejscu jest reporter Trójki Kuba Witkowski. Kubo, dlaczego? No właśnie, sytuacja jest tu tak dynamiczna. Jeszcze kilkanaście minut temu wszyscy czekali na wznowienie lotów, a sytuacja w tym momencie się zmieniła. Właśnie wystartowała ponownie ekipa Orlików. Loty zostały zawieszone, bo po prostu zaczęło padać i to była skuteczna przeszkoda, żeby te pokazy mogły być kontynuowane. Do momentu, kiedy zaczęło padać, wystąpiły już ekipy z Jordanii, Chorwacji. Oglądaliśmy już też szkoleniowe Orliki, ale w towarzystwie historycznych Harvardów. Jeśli chodzi o gości odwiedzających, oni mimo deszczu byli bardzo zadowoleni.

i graj o 266 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot 266 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. Lato z Radiem Festiwal w Trójce. 10 minut po godzinie 14 zaczynamy drugą godzinę Radiowego Domu Kultury z Daru Pomorza. Tak jest, w Gdyni. Tak jest. Nie wiem, czy to na każde słowo jest takie podkreślenie. Zaczniemy od artystów duetu, który jutro pojawi się na naszej scenie tutaj w ramach festiwalu, a potem pierwszy gość. Oxford Drama na rozpoczęcie Radiowego Domu Kultury z Daru Pomorza. Muzeum działa pełną parą. Zapraszamy. Można przy okazji zobaczyć audycje radiowe realizowane z tego miejsca. A w naszym tutaj portowym studiu pan Jacek Friedrich, dyrektor Muzeum Miasta Gdyni. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj pan ma dzień z trójką. Tak. Ale będziemy teraz rozmawiać, no, odchodząc niedaleko od muzeum, o sprawach, które są dla Gdyni bardzo istotne. Kiedy mieliśmy przyjemność opowiadać o tym, jak zmieniliście swoją ekspozycję stałą, takim ważnym elementem, który pan w tej opowieści podkreślał, był fakt oparcia się na tym, co gdynianie chcieli muzeum podarować. Tak. I w ogóle opowiadanie historii poprzez właśnie takie rzeczy, które są dla nas ważne i one często są takimi składankami muzycznymi, pocztówką, widelcem, czymś, co z perspektywy takiego kustosza muzealnego nie jest obiektem godnym opisania. To jest tak, że każdy obiekt w ekspozycji historycznej jest bezcenny, jeżeli ma za sobą jakąś historię. Czy najskromniejszy znaczek pocztowy, albo właśnie pocztówka, czy bilet wizytowy, coś, co na przykład targu nie jest nawet złotówki warte, wpisany w jakąś opowieść, może być czymś fascynującym. Moim takim chyba ulubionym, mam dwa takie ulubione obiekty na naszej wystawie. Jeden to jest nocnik, zwykły, najzwyklejszy porcelitowy nocnik. Który tak, jednak... najzwyklejszy, no chyba tak, już nie używamy tak. porcelitowy. No, ale w latach 30. był zupełnie normalny. I towarzyszył wypędzonej rodzinie Gdynian, którzy właśnie całą drogę w tym wagonie bydlęcym, który byli tam wywożeni z Gdyni, dzięki temu nocnikowi oni i jeszcze wszyscy, którzy w tym wagonie byli, mogli tę podstawową jakąś godność ludzką zachować i nagle się okazuje, że ten zwykły przedmiot jest niesamowitym zupełnie przedmiotem. Drugim takim jest kaseta magnetofonowa, a to może bliżej już muzycznych naszych rzeczy, ale zupełnie nie do nagrywania muzyki służąca, tylko i znów też nagrana kaseta magnetofonowa z nagraniami z lat 70. No mój Boże, na takim targu znów. No, rzecz w ogóle bez jakiegokolwiek teraz znaczenia. Teraz może trochę bardziej, bo znowu jest może moda. Może trochę bardziej, ale nagrania, które tam są zupełnie niesamowite, ponieważ to są nagrania rozmów, króciutkich rozmów, które przez Gdynia Radio, wtedy nie było komórek, prawda, i to się czekało tam całą dobę, więcej, parę dni, na to, żeby przez parę minut porozmawiać z rodziną. Są pierwszym morskim rejsie młodego marynarza, jego rozmowy z narzeczoną na lądzie, który sobie nagrywał, żeby móc potem samotności odsłuchiwać. I to jest piękne, prawda? Najprostszy przedmiot może być cudowny. No właśnie, nawiązując też do muzyki, to można połączyć kiedyś i dziś za sprawą muzyki. Przed panem leży spis, zresztą to jest ulotka, z bardzo pięknym takim reklamowym tekstem. Możemy go przytoczyć? No tak, wspaniała. Ulotka jest z 88 roku, co jest ważne. 1900, czyli ubiegły wiek. Jeszcze byłem studentem, bardzo dawne czasy. I brzmi tak. Gdynia to długo oczekiwany debiut głośnych w całym kraju kontrowersyjnych zespołów zaliczanych do nowej sceny w Gdyni. Wspólnie z Młodzieżowym Centrum Kultury w Gdyni wybraliśmy najlepsze w momencie nagrywania płyty zespoły. Między innymi Aptekę, Pancerne Rowery, Bieliznę, Call System i Po Prostu. Od razu możemy powiedzieć, że Konsulat Kultury dzisiaj świętuje i jeszcze jutro otwarcie, czyli ta siedziba Centrum Gdyńskiego Centrum Kultury. No fantastyczna rzecz. Wspaniała. Nie wiem, jakie były rzeczywiście oczekiwania w kraju, ale ta składanka powstała i poszła w świat. Ale chyba były oczekiwania, bo ja powiedziałem, że byłem jeszcze wtedy studentem. To jest dosyć ważne. Przyjechałem na studia do Krakowa z Trójmiasta i pamiętam w tym 84, 5, 6 roku, to ja tam byłem jak jakiś prorok traktowany, bo przyjechałem z Trójmiasta. Wtedy wszyscy słuchali muzyki, no, jak się ją nazywało, może młodzieżowej, czy tam, ale takiej bardziej alternatywnej, no bo to studenci UJ-u, no więc powiedzmy bardziej wyrafinowane gusta. I tam naprawdę Trójmiasto cieszyło się tak niesamowitą sławą, więc naprawdę na tę płytę ludzie czekali. Nie tylko musimy powiedzieć, dlaczego tak się działo, no bo miejsce było szczególne poprzez oczywiście ludzi, którzy tu tworzyli tą niezależną scenę, ale także miejsce od zawsze było szczególne poprzez dostęp do muzyki światowej. Jasne, oczywiście. Tutaj to chyba nawet kiedyś Tomek Lipiński opowiadał, że oni nawet z Warszawy, jak przyjeżdżali do Trójmiasta, to jak widzieli, jakie ludzie tu mają płyty, to im zazdrość ich brała. Więc rzeczywiście to jest jasne, tutaj ten portowy charakter Trójmiasta, obecność marynarzy, przywożone płyty, no to też nie jest przypadkiem, że kolebką rock'n'rolla w Polsce jest Trójmiasto przecież. Nie mamy czasu, aby dyskutować z tą tezą teraz, ale chciałam się zapytać, bo nie bez powodu oczywiście opowiadamy o tej składance, macie w muzeum bardzo ciekawy pomysł. Tak, tak. Chcemy, pomysłów właściwie jest kilka, one się wszystkie ze sobą razem wiążą. Pierwszy, właśnie taki docelowy, to jest planowana przez nas na przyszły rok naprawdę duża wystawa poświęcona właśnie trójmiejskiej scenie alternatywnej. Jesteśmy w kontakcie z całą masą muzyków, którzy tę scenę tworzyli. Liczymy na to, że dostaniemy, już wiemy, że parę świetnych rzeczy na tej wystawie pokażemy. No to tak ciekawe, że coś, co było takim niszowym, marginalnym, trafi do muzeum, więc myślę, Kodym z Apteki. W zeszłym roku, jak na stałej naszej wystawie poświęconej historii Gdyni, pokazaliśmy też gdyńską scenę i właśnie Aptekę z takiego wspaniałego koncertu, gdzie on ma tam taką niecenzuralną koszulkę z napisem We are all prostitutes, o ile dobrze pamiętam, no to Kodym był tak zachwycony tym, że oni trafili do muzeum, że cały czas sobie zdjęcia robią na tle tego fotogramu. Więc ta wystawa, mam nadzieję, że będzie bardzo ciekawa pod wieloma względami. Natomiast z tym też się wiążą dwa takie przedsięwzięcia, może mniej muzealne, ale właśnie pretekstem jest ta wystawa, czy jakimś usprawiedliwieniem, że się trochę zamieniliśmy jako muzeum w producentów muzycznych i rzeczywiście wypuszczamy jeszcze w tym roku taką chyba niezwykłą, w moim przekonaniu niezwykłą płytę. Mianowicie te same utwory, które były na tej legendarnej składance z 1988 roku pod tytułem jakże prostym i wymownym Gdynia. Te same piosenki będą wykonane przez gdyńskie zespoły współczesne. Więc w tej samej kolejności, po kolei ten sam repertuar, tyle że już nie przez aptekę, po prostu bieliznę, call system i tak dalej, tylko właśnie przez nowe zespoły, więc będzie to wydane i na takim dostępnym CD, ale też na winylu, porządnym, tłoczonym w Wielkiej Brytanii. Czekamy na ten album. W programie alternatywnym w kolejnych odsłonach pozwolę sobie zaprezentować to, co już można zaprezentować ze składanki. Dzisiaj nie zdążymy tego zrobić, ale bardzo czekamy i na tą wystawę, i na oczywiście muzykę, koncerty, bo i na koncerty. Przez pół roku będziemy te zespoły gościć, które na składance będą występować. Ale będą u was mieszkać, nocować, spać jak dzieci z rodzicami w muzeum? Tak, mogą spać. My dzisiaj właśnie jesteśmy po nocy w muzeum, nie nocy muzeum, tylko nocy w muzeum. Od czasu do czasu organizujemy takie biwaki. Rodzice z dziećmi rozkładają namioty w muzeum, rano mają suchy prowiant, idą do łazienki. Cieszyć to niesamowitym powodzeniem. Jak pierwszy raz to robiliśmy, to byliśmy zaskoczeni, ile było chętnych. Już wtedy, a kiedy będzie następna okazja? Więc od czasu do czasu robimy. To bardzo w takim razie życzę kolejnych ciekawych pomysłów i do zobaczenia i z pewnością do usłyszenia. Pan Jacek Friedrich, dyrektor Muzeum Miasta Gdyni, był naszym gościem. Ja zagram Oczy Czorne, bo to też absolutna, no tutaj ważna grupa. A ja przy okazji pozdrawiam panią Hanie Ścisłowską, która jest teraz naszą studentką na historii sztuki w Gdańsku, a była perkusistką tego zespołu lata temu. Trzymamy kciuki za studia i prosimy o łagodne ocenianie. Tak jest. To gramy. Oczy Czorne to jest nagranie Kryminał w takiej specjalnej koncertowej wersji i przeze mnie skróconej, bo nie ukrywam, że galopujemy. Teraz przez całą Polskę w telefonicznym skrócie Agnieszka Obszańska. W telefonicznym skrócie. I zaczynamy od Kielc. Zaglądając do Galerii Głównej Instytutu Designu, trafimy na podróżującą po Polsce i świecie wystawę Elementarz Polskiego Designu. Ruszajmy. Tak, Elementarz Polskiego Designu to wystawa przygotowana w zeszłym roku przez Ewę Solarz. Jej premiera była w Gdyni, na Gdynia Design Days w zeszłym roku. A u nas wystawę można zobaczyć najdłużej w Polsce, ponieważ ona podróżowała po różnych instytutach polskich, po całej Europie, a nam udało się ściągnąć właśnie na 3 miesiące do 20 września do zobaczenia w Galerii Głównej. Mówi Joanna Kurkiewicz z Instytutu Designu Kielce. Wystawa prezentuje 100 polskich obiektów zinterpretowanych na ilustracjach przez 25 polskich ilustratorów. Więc prosta matematyka, każdy z ilustratorów miał do zilustrowania po 4 polskie ikony designu i cała wystawa ma porządek chronologiczny. Zaczynamy od smoka wawelskiego, zaprojektowanego przez Zofię Stryjeńską, a kończymy na takich projektach jak alfabet Fidu, Oskara Zięty i koszulka Dziadostwo Kantu Niestał. Jest dużo takich obiektów, które budzą sentyment, jak na przykład fotel Sierowskiego, wyprodukowany w ponad milionie egzemplarzy, który teraz przeżywa swoją drugą młodość i każdy Polak chce mieć teraz znowu taki fotel w mieszkaniu. Mamy stare archiwalne opakowania, mamy również adapter Bambino na galerii, czy na przykład rower Wigry. Elementarz polskiego designu sięga aż do dziś i pokazuje najświeższe perełki polskiego designu. W każdy piątek sierpnia zapraszamy również na piątki z elementarzem, zajęcia dla dzieci edukacyjne i oprowadzanie po galerii. Wystawę Elementarz Polskiego Designu możemy oglądać do 20 września w Instytucie Designu w Kielcach, a my zapraszamy. Teraz przeskakujemy do Gdańska i Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 1 na Dolnym Mieście, gdzie od 8 września pokazane zostaną prace jednego z najciekawszych litewskich artystów, Deimantasa Nerkevičiusa. Tytuł wystawy brzmi Rocking the State, a my opowiadamy. I tak naprawdę na wystawie pokażemy 4 filmy artysty, w tym 2 najnowsze, które są filmami 3D. Tak naprawdę wszystkie z tych filmów odwołują się poniekąd do jakichś wydarzeń historycznych, ponieważ Deimantas jest artystą, który pracuje z historią, pracuje z naszą pamięcią, z przeszłością. Pracuje w taki sposób, że wyciąga z tego bardziej uniwersalne treści. Pokazuje, w jaki sposób ta historia kształtuje współczesność, w jaki sposób te ideologie przekradają się do naszej współczesności. Filmy, które będzie można oglądać, że właściwie po tych pracach można mówić filmy, ponieważ tak naprawdę sam artysta, który jest z wykształcenia rzeźbiarzem, nazywa je cyfrowymi rzeźbami. Są też pojawiająca się tutaj ta technika 3D. Mówi Agnieszka Kulazińska. I w kwestii formalnej prace artysty również są refleksją na temat samego medium filmu i tak jak już wcześniej powiedziałam, artysta swoje prace określa cyfrowymi rzeźbami, więc szczególnie w tych filmach 3D ta forma będzie o wiele bardziej wyczuwalna, ponieważ w jednym z tych filmów artysta wykorzystuje i eksponuje różnego rodzaju zadrapania i plamy, które pojawiły się na taśmie celuloidowej. To jest tradycyjna taśma Super 8 mm i to wszystko zostało potem przetransportowane na język cyfrowy i nie usunięte w procesie obróbki, czyli też jak gdyby te jego prace pokazują, czym jest film i czym tak naprawdę jest taśma filmowa. Deimantas Nerkevičius w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 1 w Gdańsku. Zapraszam od 1 września. A na koniec Poznań i Galeria Miejska Arsenał, gdzie od 7 września przestrzeń zaanektują 2 kolektywy – Dziewczyństwo i Coven Berlin. Połączą one swoje siły, by stworzyć sypialnię. To na wystawie i w działaniach zebranych pod nazwą Bedtime. A zatem... Bedtime. I to jest współpraca 2 kolektywów, jednego poznańskiego Dziewczyństwa i berlińskiego Coven. Wystawa jest to seria notowań, które odbędą się 8, 9 września, 22, 23 i 29 i 3 i 30 września. Każde z notowań będzie kuratorować inny kolektyw, także pierwszy należy do Dziewczyństwa, drugie do Coven, a trzecie będzie eksperymentem pomiędzy różnymi artystami i performerami. Mówi Zofia Nierodzińska. A wszystko zaczęło się od łóżka i miejmy nadzieję, że na łóżku się skończy. Chociaż tutaj mamy również inne fascynujące obiekty i inne formaty do dyspozycji, ale w galerii staną 2 takie 2-metrowe łóżka, w których będzie można się spotkać, gdzie będzie można porozmawiać z artystkami, gdzie będą odbywać się performance, słuchowiska i inne różne aktywności, także bardzo chętnie tutaj wszystkich zapraszamy. Będzie instalacja, którą proponuje tutaj kolektyw Dziewczyństwo. Ona będzie się składać z obiektów sennych, z obiektów wrażeń, które przynoszą osoby chcące uczestniczyć w pierwszym nocowaniu. I będziemy zapraszać właśnie do takiego materializowania wystawy w przestrzeni galerii. Do tego dziewczyny zapraszają do studia tatuażu. Stanie również taka toaletka w przestrzeni galerii, przy której będzie można sobie obciąć włosy, zrobić nową fryzurę. Wszystko to kojarzy nam się z wiekiem dorastania. No i właśnie z takimi nocowaniami, spędzaniem czasu z innymi koleżankami gdzieś w podstawówce, w gimnazjum, na początku liceum. Bedtime nadchodzi w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu. Start 7 września, a my zapraszamy. Te wydarzenia opisane są na stronie polskieradio.pl/trójka, tam widać Radiowy Dom Kultury. Takie zdjęcie też zresztą zrobione niedawno z Markiem tutaj na Darze Pomorza. Zanim kolejny utwór, to wcześniej zapowiedź w wykonaniu autorów tego nagrania w naszym studiu Radek i Tomek. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest dwie trzecie zespołu Camp. Camp, jak już mówiłam na naszej antenie, 17 września wydaje nową płytę Der. Znamy także z anteny Trójki pierwszy singiel, który ten wasz nowy album zapowiada, ale za chwilę przed nami światowa kosmiczna prapremiera. Prapremiera, tak jest. Nowego nagrania. Nagrania, które jest jednocześnie drugim singlem z tej nadchodzącej płyty. Wiem, że płyta jest zakończona i to jest zawsze najgorszy moment, bo pewnie w głowie raczej pusto, czy też wielka... W głowie poprawki. Poprawki do albumu? Tak, już niemożliwe. Nie, jesteśmy tak naprawdę, to jesteśmy bardzo zadowoleni z tej płyty i chyba gdybyśmy mieli więcej czasu, nawet to wyjątkowo nic byśmy nie zmienili w niej. To na, ciekawe. Na ten moment, ale pewnie jak ją dostaniemy w pudełku i włączymy sobie czy w samochodzie, czy w sypialni, to może pomyślimy o tym inaczej. Ale na razie jesteśmy content. Albo ze Spotify i posłuchamy. Nie ukrywałam tego też na antenie, że widziałam was kilka dni temu w Zakopanem na koncercie i to była prawdziwa bomba taneczna, energetyczna. Zresztą przyzwyczailiście już ludzi do tego, że jesteście grupą, która stawia właśnie na tą taneczną stronę świata. Elektronika w waszym wydaniu stale się rozwija i bardzo czujnie śledzicie to, co w ogóle na świecie się dzieje. Nagrywając płytę, to także jest istotne, czy po prostu próbowaliście się odciąć i jakimś cudem w tym nadmiarze muzyki, który nam towarzyszy na świecie, znaleźć siebie wyłącznie? Radek. Na pewno to drugie, zdecydowanie. Myślę, że po zeszłorocznych singlach, które robiliśmy z Bartkiem Dziedzicem, które były takie no, naszym po prostu skłonem w kierunku popu, stwierdziliśmy, że jednak bardziej zdecydowanie w naszych sercach bije coś bardziej energetycznego. I no, super, że to na koncertach słychać już w tej chwili. Lubimy dyskoteki, nie ma o czym mówić. Dobrze się tam czujemy. Dobrze się też czujecie w świecie cyfrowym, a tymczasem wasz nowy singiel nosi tytuł FOMO. Nawiązując do tego lęku przed byciem człowiekiem, który właśnie coś traci, nie będąc podłączonym do sieci. Albo jeśli zamawia w nie najlepszej knajpie, a znalazł wszystkie, no, dajmy na to TripAdvisorze i nie wie, czy jest w tej jedynej, wyjątkowej. Właściwej. A już jeśli wie, że jest w tej wyjątkowej, to nie wie, czy dobrze zamówił, czy to jest to danie, które go zawsze zadowoli. I chodzi przewrotnie o to, żeby się pozbywać tego strachu. To nie jest jak gdyby hymn na cześć tego strachu, tylko żeby go trochę wyłączyć z naszego życia. No i tutaj pewnie musielibyśmy poopowiadać o przyjemnościach sprawdzania świata na własną rękę, spacerach po lesie i tym wszystkim, co jest ważne. Ale tak jest. Trochę naiwnie brzmi, kiedy się tak o tym opowiada po 14 na antenie radia. Trochę też warto poczuć się głupim po prostu i nie udawać, że się na wszystkim znamy i wszystko jest dla nas takie... No, oczywiste. Ja jeszcze uzupełnię, bo dla mnie jest to ważny tekst bardzo i chciałem tam przede wszystkim powiedzieć, że warto robić rzeczy pierwszy raz i wszystkich bardzo do tego zachęcam, nawet jeśli to są głupie rzeczy. Ja zrobiłem w swoim życiu bardzo dużo głupich rzeczy i po raz pierwszy zawsze one smakują lepiej, nawet jak są średnie. Bardzo wam dziękuję za tę krótką zapowiedź. Mam nadzieję na spotkanie przy okazji całego albumu. To co, jesteście gotowi na to, żeby w radio poszło wszystko, co jest przygotowane? Zróbmy to. Wy jesteście gotowi? Czy Romuald jest gotowy? Wrzodak jest gotowy? Czy państwo są gotowi, żebyśmy wspólnie posłuchali? Dobrze, no to w takim razie słuchamy tego drugiego singla zapowiadającego nową płytę zespołu Camp. Płyta nosi tytuł Der, a utwór nosi tytuł FOMO. Don't forget what we've been through. You might need just something new. Lose our way, sometimes it's cruel. No, you might need just something new. Don't forget the light within you. To save it for the better times. To save it for the better times. To save it for the better times. Every night you're missing out, and my mind's getting full of doubt. Now I'm slowly getting off the ground. It's a love, but the world goes round. Let the moment never slip away. Say the things you never dared to say. Now I know you've been wasting time. We already did cross the line. Don't forget what we've been through. To save us both from what we knew. Lose our weight, sometimes it's cruel. To save us both from what we knew. Don't forget that within you. To save it for the better. Save it for the better. Nowy singiel zespołu Kamp. Widziałam, że tutaj nóżki chodziły w pierwszym rzędzie, tak? Nóżki tutaj, tak, rytm wybijały. Dobrze. A propos nóżek, to idziemy teraz na spacer. Singiel FOMO od Kampa, zapowiedź płyty nadchodzącej we wrześniu, a my idziemy na spacer, który oczywiście został nam polecony przez Dianę Lenart i wszystko to zostaje w rodzinie. W rodzinie też pojawia się Michał Miegoń, na co dzień pracujący w Muzeum Miasta Gdynia, ale w tym przypadku będzie naszym przewodnikiem, a dokładnie przewodnikiem Gabi Darmetko. I pójdziemy na taki specyficzny spacer. Droga emigranta była kręta i wcale niełatwa, choć przebiegała przez Śródmieście, międzywojenne i Gdyni. Czym była ów droga? Na początku lat 20., kiedy Gdynia była wielkim placem budowy, szczególnie po roku 23, kiedy wybudowano tutaj pierwsze nabrzeże portowe, z całego kraju zjeżdżały osoby zainteresowane emigracją, czy też zarobkową, czy też życiową, czy też emigracją ku przygodzie, z powodu tego, iż było już po zaborach, granice były otwarte, było o wiele łatwiej podróżować, a i również ciekawość pchała naszych rodaków do tak dalekich krajów jak Brazylia czy też Kanada. Gdy w 1923 roku do Gdyni przypłynął pierwszy zagraniczny statek o nazwie Kentucky, wówczas grupa skoszarowanych poniekąd w Gdańsku 1000 Polaków wyruszyły właśnie tutaj do Gdyni, aby na ten statek wsiąść i wyruszyć docelowo ku Stanom Zjednoczonym. Jednak nie było tutaj żadnej infrastruktury, ani żadnych warunków sanitarnych, które mogłyby w jakiś sposób przygotować 1000 osób, czyli spory tłum, jak na tamte czasy i na niewielką już wówczas Gdynię, do tak dalekiej podróży. szybko, więc zorganizowano na prędce budynki, rozmaite baraki, również kwatery prywatne, gdzie mogły osoby wyjeżdżające przebywać. Natomiast w roku 1933 nastąpił wielki przełom. W ciągu tych 10 lat udało się wybudować dużą infrastrukturę, przede wszystkim Dworzec Morski, czyli budynek, w którym mieści się obecnie Muzeum Emigracji. I powstał tak zwany etap emigracyjny, nazywany również potocznie obozem emigracyjnym. Był to jeden z najnowocześniejszych budynków w całej Europie, który posiadał budynki sanitarne, posiadał również specjalną kwarantannę w dzielnicy Babie Doły. Posiadał też własny system komunikacji przez nabrzeża portowe łodzią Samarytanka. Była to pierwsza łódź wybudowana w Stoczni Gdyńskiej. Posiadał również kompleks mieszkalny, a latem mógł być wykorzystywany w momentach, kiedy było mniej emigrantów, którzy chcieli wyjeżdżać za granicę. Mógł funkcjonować jako obóz turystyczny przyjmujący ubogie dzieci z różnych części kraju. Co ważne, droga emigranta z obozu emigracyjnego wiodła torami kolejowymi, które były połączone z główną drogą kolejową wiodącą do portu gdyńskiego. Co ciekawe, tory istniały jeszcze 10 lat temu, przecinając ulicę Morską, czyli główną arterię gdyńską w kierunku Wejherowa albo Półwyspu Helskiego. Czasami ruch się zatrzymywał, kiedy przejeżdżały tam pociągi, ale już nie transportujące ludzi, którzy chcieli wyjechać z kraju, tylko prowiant do jednostki wojskowej, gdyż etap emigracyjny po roku 1939 został wpierw przejęty przez niemieckie Kriegsmarine, a później przez Wojsko Polskie. Droga emigranta była o wiele bardziej komfortowa w latach 30. do okresu wybuchu II wojny światowej z powodu udogodnień, który etap emigracyjny mógł oferować. Te wygody dzisiaj są dosyć powszechne, czyli ciepła woda, centralne ogrzewanie, łóżka, a nie prycze, również tereny rekreacyjne, park, specjalne baraki i też również pomieszczenia rodzinne, gdzie rodziny mogły być zakwaterowane, a nie na przykład rozdzielone do osobnych pomieszczeń, co prowokowało płacz, zgrzytanie zębów i ogólny smutek, a tak zdarzało się w latach 20., zanim wybudowano ten obiekt. I był to tak naprawdę jedyny tego rodzaju budynek w tej części Europy, jedyny tak nowoczesny kompleks, który był porównywany przez Eugeniusza Kwiatkowskiego i ówczesnego ministra Józefa Becka do nowojorskiego Ellis Island. W tym roku współcześni mieszkańcy Gdyni mogli wczuć się w rolę międzywojennego emigranta i przemierzyć drogę wiodącą z dzielnicy Grabówek z etapu emigracyjnego do Dworca Morskiego, czyli współczesnego Muzeum Emigracji, dzięki inicjatywie Open House Gdynia o nazwie Droga Emigranta. Droga ta prowadziła przez dawne tory kolejowe, które wprawdzie nie mogły być już przemierzone ani wagonem, ani drezyną, gdyż są częściowo rozebrane, ale stanowiły ciąg pieszy, który poprzez rozmaite tereny obecne industrialne, rozmaite krzaki, rozmaite zapomniane uliczki wiódł prosto w kierunku morza, w kierunku okna na świat, za które Gdynia była uważana tuż po tym, jak uzyskała prawa miejskie. Albo i nawet kilka lat wcześniej, kiedy rozpoczęto budowę pierwszych nabrzeży portowych. Michał Miegoń i Gabi Darmetko opowiadali i przeszli tę drogę. Muzeum Emigracji pojawiło się wczoraj w Zapraszamy do Trójki popołudniowym, ta opowieść, ale Radiowy Dom Kultury od samego początku towarzyszy tej inicjatywie i temu wyjątkowemu miejscu, więc na naszej stronie polskieradio.pl/trójka można znaleźć wiele materiałów na ten temat, także na temat wystawy stałej zorganizowanej wokół przecież znowu indywidualnych losów takiego emigranta wybranego, czy też stworzonego na potrzeby tej opowieści. Robimy krótką przerwę na muzykę i wracamy do opowieści gdyńskich. Strasz mnie! Strasz mnie! Strasz mnie! Strasz mnie! Strasz mnie! Chcę się ogniem bawić. Strasz mnie! Chcę oczy wypłakać. Strasz mnie! Niech drzewo we mnie wyrośnie. Strasz mnie, że dziad mnie porwie. Strasz mnie, że pająki mnie wciągną za obraz. Strasz mnie, aż się spocę i zachoruję. Strasz mnie. Strasz mnie. Strasz mnie. Strasz mnie. Pod poduszką gniazdo os, w szafie warczy wściekły pies. Czuj się strasz jak u siebie. Strasz mnie. Strasz. Pod poduszką gniazdo os, w szafie warczy wściekły pies. Czuj się jak u siebie. Płakać. Strasznie. Niech drzewo we mnie wyrośnie. Strasznie. Że dziad mnie porwie. Strasznie. Że pająki mnie wciągną za obraz. Strasznie. Aż się spocę i zachoruję. Strasznie. Strasznie. Pod poduszką gniazdo os, w szafie warczy wściekły pies. Czuj się jak u siebie. Poduszką gniazdo os, w szafie warczy wściekły pies. Czuj się jak u siebie. Strasz mnie, to jest takie nagranie, które można znaleźć na płycie zespołu Kobieta z Wydm. No, wyrobieni słuchacze doskonale znają ten głos Błażeja Króla, bo to jeden z zespołów, na którego czele stoi. Błażej Król jako król pojawi się już jutro podczas festiwalu Lato z Radiem. A w naszym studiu Monika Domańska. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Stowarzyszenie Traffic Design, Biennale Traffic Design i także jeszcze Redesign. To jest kilka tematów, więc aby w krótkim czasie zachęcić wszystkich i opowiedzieć, czym się zajmujecie, zaczniemy od sedna. Czyli od tego, co Was łączy w stowarzyszeniu Traffic Design, o jaki design, o jakie projektowanie, o jakie przestrzenie chodzi, no i oczywiście jakie jest tego połączenie z Gdynią. Zależy nam na pewno na przyjaźniejszej przestrzeni publicznej i staramy się to zrobić poprzez sztukę, którą w tą tkankę miejską wplątujemy w różny sposób. Kiedyś to było głównie malarstwo wielkoformatowe. Już od lat zajmujemy się innego rodzaju projektami, jak na przykład szyldy. I ze względu na to, że te realizacje coraz bardziej technologicznie są skomplikowane, z festiwalu zamieniliśmy się w Biennale, czyli w Gdyni będziemy pojawiali się co 2 lata. Ponieważ w tym roku od 30 sierpnia na mieście pojawiać się będą bardzo różnorodne realizacje. Będzie to m.in. z grafito albo mozaika, dmuchane litery Oskara Zięty, które będą zainstalowane na budynku obok IMKI i też cały szereg takich wydarzeń okołofestiwalowych, jak właśnie jak debaty, jak sekretne pokazy filmowe czy wystawy w wernisaże. To jest tak, że można oczywiście wejść na strony, na miary także u nas na Polskie Radio PL i Ukośnik Trójka i zobaczyć już te realizacje, które macie za sobą, bo kiedy myślimy szyldy, to ten na przykład, który został zrobiony dla Zakładu Poprawek Krawieckich, tak? Tak. Łącznie z bramą prowadzącą do tego zakładu, to jest coś, na co człowiek od razu zwraca uwagę, myśli sobie genialne. Kiedy mówisz malarstwo wielkoformatowe, to mamy na myśli po prostu murale na wielkich ścianach budynków, co zresztą rodzi często pytanie, jak to w Gdyni takiej nowej, gdzie nie ma obdrapanych kamienic, gdzie tam można robić te wielkie rysunki. Wymieniam te przykłady po to, żeby powiedzieć, że ty też w rozmowach mówisz o pewnej takiej ewolucji, która wam towarzyszy, że to wnikanie w tkankę miasta ewoluowało w waszym myśleniu. Kiedyś chodziło o to właśnie, żeby się pokazać, a teraz chodzi o to też, żeby jednak w jakiś sposób się dopasować, czy też nie zakłócić przestrzeni, dokonując w niej pewnej zmiany. Czasami wręcz zależy nam na tym, aby się schować. Szczególnie widać to w tym roku, kiedy właśnie poza odmalowaniem elewacji bloków, to jest też czymś, z czym walczymy, czyli właśnie ta pasteloza i to będzie temat naszej debaty 8 września. Ale robimy też takie małe rzeczy. Robiliśmy przede wszystkim badania z mieszkańcami Gdyni. Pytaliśmy się ich, jak oni oceniają nasze dotychczasowe rzeczy, co im się najbardziej podobało, czego chcieliby zobaczyć więcej. I takim ważnym elementem było właśnie łączenie sztuki z funkcjonalnymi aspektami. Stąd też na przykład będziemy tworzyli w tym roku lampy, tak zwane lampy policyjne, gdzie nie tylko tworzymy bardzo ładną, estetyczną lampę, ale umieszczamy w niej informacje niezbędne do zlokalizowania się w mieście. Albo innym projektem są kratki wentylacyjne, czyli coś zupełnie małego, bardzo drobnego, które też mogłyby wyglądać estetycznie. Niestety najczęściej nie wyglądają w jakiś spektakularny sposób. My natomiast tworzymy artystyczne kratki wentylacyjne i wypuszczamy grę miejską dla dzieci, ponieważ one są na wysokości wzroku dzieci, więc to będzie taki sposób, gdzie nasze realizacje nie wszystkie będą widoczne na pierwszy rzut oka. Czasami czasami będzie trzeba się właśnie schylić, poszukać, gdzieś zajrzeć, żeby zobaczyć, co takiego artyści i graficy stworzyli. Jak z perspektywy działań, bo jesteś zaangażowana w to wszystko, o czym opowiadamy i w ogóle w myślenie o mieście, myślenie o mieście jako przestrzeni, która powinna być zaprojektowana tak, żeby nas nie straszyć od tych słynnych billboardów po pastelozę, o której wspomniałaś, czyli malowanie budynków na kolory majtek po prostu, seledynowo-różowych. Co już się udało nam uświadomić, nam Polakom, no i może także gdynianom? Czy już jesteśmy krok dalej niż byliśmy w latach 90., które to wszystko nam właściwie zafundowały, jeżeli chodzi o brak harmonii w przestrzeni publicznej? Na pewno temat uchwał krajobrazowych to jest coś, co powoli się przebija do świadomości ludzi. Na pewno jeśli też chodzi o wyniki naszych badań, byliśmy zdziwieni, jak dużo respondentów opowiadało nam właśnie o, że po pierwsze chcą eleganckich białych fasad i też w momencie, kiedy stworzyliśmy nową elewację na bloku na Lelewela, wrzuciliśmy tą realizację do internetu i ona osiągnęła dużo większe zasięgi niż szyld, niż murale, niż wszystko, co do tej pory zrobiliśmy. Więc to też mamy wrażenie, odezwała się taka tęsknota za po prostu za estetyką i jedną z realizacji, którą właśnie pokażemy 30 sierpnia o 19 na Fyrtlu przy okazji otwarcia festiwalu, będzie taki projekt Blok Wiska Wizja, gdzie po prostu przestrzeń Gdyni, różnych blokowisk odmalowaliśmy na biało. Nasz kolega Karol Borkowski, który wcześniej pracował w różnych duńskich studiach projektowych, po prostu oczyścił elewację bloków gdyńskich i okazało się, że te przestrzenie są absolutnie piękne, aż ciężko zlokalizować i uwierzyć, że to jest na przykład Wójta Radkego czy bloki w okolicy przyszłego Parku Centralnego. Ale oczyścił je naprawdę, czy oczyścił je na projekcie, który tak cieszy wasze oczy? Oczyścił je na projektach. Zrobienie elewacji tych wszystkich budynków by kosztowało bardzo dużo pieniędzy. Aczkolwiek powoli też zaczynamy współpracę z różnego rodzaju wspólnotami, które zgłaszają się do nas przy okazji planowanych remontów elewacji i wtedy jest szansa, żeby niewielkim dodatkowym kosztem stworzyć coś, co będzie wizualnie estetyczne. No to w takim razie zapraszamy na Biennale, które w tym roku startuje z końcem sierpnia. Zresztą też zakończy się dosyć charakterną imprezą, prawda? Tak, 15 sierpnia blok 15 września o 17 organizujemy blok party na Fyrtlu, czyli na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Świętego Piotra. Chcemy stworzyć taki podwórkowy klimat, gdzie przepadać się będzie muzyka, DJ-e, będą warsztaty breakdance'a dla dzieciaków, oczywiście spacery po naszych tegorocznych realizacjach. Coś takiego bardzo inkluzywnego i bez zadęcia. No bo często mówimy o sztuce czy o designie, chcemy pokazać, że jak w przypadku kratek możemy go sprowadzić do parteru i nadal będzie atrakcyjny i taki demokratyczny, publiczny. Przy okazji Biennale Traffic Design mówimy o Gdyni i wszystkie te twoje pomysły dotyczyły, opowieści dotyczyły Gdyni, ale stowarzyszenie wychodzi poza Gdynię, prawda? Te realizacje są dostępne dla też innych mieszkańców. Zdecydowanie. Jak tylko skończymy Biennale, wracamy do Warszawy, tym razem na Pragę Południe, gdzie będziemy tworzyli też szyldy dla rzemieślników. Oprócz tego razem z jedną z dużych marek bierzemy udział w takiej akcji Dobry Znak, gdzie nasze szyldy pojawią się m.in. we Wrocławiu, w Poznaniu i w takiej zupełnie malutkiej miejscowości w okolicach Ukrainy, więc staramy się działać z różnymi miastami. Też czasami ostatnio byliśmy w Krakowie. Myślimy ogólnopolsko, a nawet wręcz światowo. I zachęcam do tego, aby sprawdzać i pomysły, i te realizacje, które już miały miejsce. Wszelkie namiary na Stowarzyszenie Traffic Design są u nas na stronie polskieradio.pl/trójka. Monika Domańska była naszym gościem. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. I trzymamy kciuki. Także zachęcamy oczywiście mieszkańców wszystkich miast do tego, żeby wywierali nacisk, bo to od mieszkańców zależy, czy nadal będą nas zarastały reklamy, wielkie billboardy i w ogóle nieuporządkowana przestrzeń dookoła nas. Czy ktoś wpadnie na pomysł taki, że można w przestrzeni odpoczywać, nie tylko w parku, ale także dzięki harmonii panującej w otaczającym nas świecie. I jednocześnie też chyba już napisy końcowe naszej dzisiejszej audycji mogą się pojawić. Na zakończenie chciałabym zaprezentować utwór Koniec lata Barbary Wrońskiej, chociaż trudno to przyjąć do wiadomości, ale lato dobiega końca i festiwal Lato z Radiem to jest też takie muzyczne podsumowanie tego wspaniałego dla wielu artystów okresu, a Radiowy Dom Kultury i jego napisy końcowe to Agnieszka Szydłowska, to ja, Agnieszka Obszańska, Gabi Darmetko, która dla nas realizowała materiały, to Romuald Wrzodak opiekujący się nami tutaj na miejscu i Magda Trzaska i Zofia Kruszewska, która pracowała z nami w Warszawie, tylko jeszcze teraz Warszawy zapytam, czy możemy już startować z muzyką i wszystko się zgodzi, jeżeli chodzi o czas. Ta jeden komunikat do pani Zofii w Warszawie.